Co ty wiesz o moim życiu? Wszystko! Teatralne improwizacje oparte na twórczości Miłosza. Można pogłaskać po chrapa. Atrakcje dla dzieci. Nadajemy audycję z naszego kraju. I rozmowy o literaturze. Przeczytałem tam kilkanaście pierwszych stron, ale może to nie ten czas. Można spotkać pisarzy, kupić książki, zobaczyć jak nagrywa się audiobooki. O swojej pracy opowiadają też tłumacze literatury. Nie możemy oddać często klu znaczenia bez wgłębienia się we frazę, w sens. Słownik tutaj rzeczywiście nie wystarczy. Mówi tłumaczka z litewskiego i ukraińskiego Paulina Ciucka. Przyznaje, że praca tłumaczy często jest niedoceniana, ale dodaje, że sytuacja się poprawia. Bardzo wiele wydawnictw stara się zamieszczać nazwisko tłumacza na okładkach. Organizatorem pikniku nazywanego imieninami Jana Kochanowskiego jest Biblioteka Narodowa. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Piknik w Ogrodzie Krasińskich potrwa do późnego wieczora. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Dziś pierwsze mecze fazy pucharowej na Mistrzostwach Europy i obydwa zapowiadają się naprawdę ciekawie. Na pierwszy ogień spotkanie na Olympiastadion w Berlinie to starcie Włochów ze Szwajcarami. Azzurri wyszli z grupy psim swędem po golu w końcówce ostatniego meczu grupowego przeciwko Chorwacji. Pamięta o tym selekcjoner Italii Luciano Spalletti. Nie udało nam się pokazać tego, na co nas naprawdę stać i do czego dążymy. To znaczy pokazaliśmy to w pewnych fragmentach gry, ale nie udało nam się utrzymać tego przez cały mecz. Chodzi o dążenie do takiego poziomu, który pozwoli nam mieć jeszcze większe ambicje. Teraz, kiedy jesteśmy już w samym centrum tego turnieju, nie masz miejsca na pomyłki i trzeba pokazywać grę na najwyższym poziomie. I właśnie tego oczekuję od moich piłkarzy pod względem mentalnym i osobowości. Liczę też, że pokażemy coś, czego jeszcze nie zaprezentowaliśmy. A livello psicologico, a livello proprio di personalità, mi aspetto qualcosa di più di quello che abbiamo fatto vedere fino a questo momento qui. Mówił Luciano Spalletti. Dzisiejsi rywale Włochów, Szwajcarzy pozostawili po sobie dobre wrażenie w rozgrywkach grupowych. Zdobyli 5 punktów. Z trudem zremisowali z nimi na przykład Niemcy. Stąd spory spokój ich szkoleniowca Murata Jakina. Sind alle an Bord, keiner ist krank oder verletzt. Wszyscy są na pokładzie, nikt nie jest kontuzjowany ani chory. To sprawia, że jesteśmy w dobrych nastrojach. Mogliśmy też dzięki temu solidnie popracować przed meczem i cieszymy się na mecz z Włochami. Rywalizowaliśmy z nimi w eliminacjach ostatniego mundialu i wyszliśmy z tej rywalizacji zwycięsko. Oczywiście tym razem to będzie zupełnie inne wyzwanie. Nie możemy się go jednak doczekać przy wsparciu naszych znakomitych kibiców. Mit den tollen Fans, wo wir morgen uns tatkräftig unterstützen werden. Ci kibicujący Włochom jeszcze bardziej żywiołowi. Czeka nas więc ciekawe starcie i na boisku, i na trybunach. Pierwszy gwizdek sędziego w Berlinie o 18. O 21.00 gospodarze turnieju finałowego Niemcy zmierzą się z Duńczykami. Faworytami oczywiście podopieczni Juliana Nagelsmana, mimo wspomnianego potknięcia ze Szwajcarią na zakończenie rozgrywek grupowych. Wraca do tego pytany o dzisiejsze spotkanie dyrektor sportowy Die Mannschaft, swego czasu wielka gwiazda światowego futbolu i eks-selekcjoner niemieckiej kadry Rudi Völler. To będzie trudny mecz, ale jesteśmy w pełni skoncentrowani. Jeżeli unikniemy błędów, które popełniliśmy w meczu we Frankfurcie ze Szwajcarią, awansujemy do ćwierćfinału. W Niemczech dużo mówi się i pisze, kto powinien grać na środku ataku w ich kadrze. Kai Havertz czy Niklas Füllkrug? To pytanie zadano też selekcjonerowi reprezentacji Danii Kasperowi Hjulmandowi. Bez względu na to, kogo wystawią na boisku, czy to będzie Füllkrug, czy Havertz, czy też wystawią Havertza na skrzydle, to będzie jakość. Oczywiście z Füllkrugiem jest trochę inaczej, ale jesteśmy gotowi na wszystko. Jeżeli nie zagra od początku, myślę, że dołączy później. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz, więc bez względu na to, kogo wystawią, będzie to jakość i jesteśmy na to gotowi. Tak, po prostu to bardzo dobry zespół. So yeah, just a very good team. Kończymy Studio Euro opinią trenera Niemców Juliana Nagelsmana, ale nie o meczu z Danią. Na konferencji prasowej przed tym spotkaniem zadano mu pytanie, czy zgodzi się z opinią, że powiększenie turnieju finałowego do 24 zespołów sprawiło, że stał się nudny.

Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje ją Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski. Przy mikrofonie w tym składzie mówimy dzień dobry. Witamy się raz jeszcze w Tygodniku Muzycznym na antenie Trójki. Dziś od 17 do 19 i tak też będzie do końca wakacji, do końca sierpnia. W tym paśmie będziemy się słyszeć i słuchać razem muzyki nowej i tej trochę starszej. Nie obiecuję, że zawsze tak wakacyjnej jak ta, która otworzyła nasze spotkanie. To był zespół The Drums i I Felt Stupid z ich epki debiutanckiej zatytułowanej bardzo wymownie Summertime sprzed lat 15. W sprawach muzycznych i wszelkich innych zapraszam do korespondencji pod adresem mailowym jakub.ambrozewski@polskieradio.pl. I zanim przejdziemy do nowości, rzeczy świeżych, raz jeszcze bardzo letnio i słonecznie na ten dobry początek tygodnika muzycznego Foster the People. Foster the People, tak grali na swoim debiutanckim albumie, tym, na którym znalazł się nieśmiertelny indie przebój Pump Tap Kicks. Ale to zawsze ten utwór, Helena Beat, był moim ulubionym w ich całym repertuarze. Była wtedy moda na takie granie, ale okazuje się, że gdy moda minęła, to niektóre z tych piosenek nadal brzmią dobrze, zwłaszcza w takich okolicznościach kalendarza i przyrody. Aczkolwiek z ręką na sercu przyznaję, że o Foster the People pewnie nie pomyślałbym, gdyby nie fakt, że wczoraj ukazał się ich nowy singiel Take Me Back. We'll be alright. Take me back. Nie wiem, czy Foster the People faktycznie chcieliby wrócić do swoich złotych czasów, kiedy wydawali debiut i cały świat mówił o ich wielkim przeboju i ich debiutanckim albumie. Ten utwór wskazuje, że trochę tak, a z drugiej strony, że jest to już inny zespół, bardziej dojrzały, bardziej cyzelujący w studiu swoje brzmienie. Paradise State of Mind to będzie ich czwarty album, który właśnie zapowiada ten singiel Take Me Back, a płyta ukaże się 16 sierpnia. Co my tam jeszcze mamy, jeżeli chodzi o nowości singlowe? Otóż mamy w tym tygodniu chociażby nowy singiel Ofelii. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moje. W czwartek gościła u Gosi Jakubowskiej w rotacji i tam opowiadała o tym singlu bardzo kontekstowo zatytułowanym Alerty RCB. Ofelia, wokalistka, która wnosi sporo świeżości, to nie od dziś, od paru ładnych lat, i takiej autorskiej energii do naszego mainstreamu. Tak, mainstreamu, bo mam nadzieję, że takie piosenki jak Alerty RCB będą się stawać przebojami. Mają ku temu wszelkie dane, więc trzymam kciuki za Ofelię. No i wyjdzie, że ogólnie dziewczyny górą, bo po singlu Ofelii zaglądamy na wydaną również wczoraj epkę Rosalie. Powiedziałem tylko połowę prawdy, Rosalii, ale też Chloe Martini, bo przecież to duet tworzący i wydający razem. A tutaj dodatkowo jeszcze trzecia, bardzo, bardzo ważna postać, Dawid Podsiadło, w utworze Biały Bez. To z epki Nie cierpię nie, epki, która ukazała się wczoraj i na której cztery utwory. Już znany cover Żałuję, już grana w tygodniku muzycznym kilka tygodni temu Wędrówka dusz. No i ten Biały Bez, istna muzyka na upały. Rosalii i Chloe Martini to za nami, tymczasem na półmetku 2024 roku. Tak, tak, bo to już prawie. Niezobowiązująco wracam do kilku wydanych w tym półroczu albumów The Lemon Twigs. Watch me. No, śmieje się ze mnie Michał Kowarski, wydający audycję, że Lemon Twix to już punkt obowiązkowy naszych spotkań w Tygodniku Muzycznym, ale przecież jest jeszcze tak wiele utworów z tej płyty, których w Tygodniku nie słuchaliśmy i może się wydawać, że to stara płyta, a przecież ona nie ma jeszcze nawet 2 miesięcy, więc trwam przy stanowisku, że więcej Lemon Twix radio wytrzyma, jestem tego pewien. A ta płyta wyszła nawet nie w maju, bo w czerwcu, dosłownie 2 tygodnie temu, ale też już aspiruje do grona wyróżnionych. Zejla. I'm not your perfect, I'm not your fantasy, I'm not your angel, would you judge me if I can't wait to be, I'm not your baby, I'm not your heartache, I'm no angel, would you judge me if I can't wait to be? Pardon me, I don't mean to act dumb, I don't mean to act like you're the only one. You're not the only one. I wanna meet you over and over and over again, 'cause there's so many hues in you and I can't get used to it. Can't you feel it? Something's coming, I can feel it. Zejla. Nadal jestem pod wrażeniem niezwykłej barwy i ekspresji tej dziewczyny, no i oczywiście jej piosenek, w tym tej, Not Your Angel, płyta Big For You. Cały czas płyta nowa, płyta świeża sprzed 2 tygodni. Zobaczymy, czy do grona albumów z 2024 roku, o których będzie warto pamiętać, dołączy wkrótce kolejna dziewczyna, Clairo. Thank you. Nomad, nowy singiel królowej popu sypialni, jak jest często opisywana amerykańska wokalistka Clairo, to za nami. Jej nowy album Charm ukaże się 12 lipca, a więc za 2 tygodnie będziemy sobie mogli wyrobić o nim zdanie. Zrobimy teraz na chwilę odskok od nowości, żeby trochę przewietrzyć głowy. Któż może nam w tym pomóc lepiej niż panowie z grupy Avalanches? No może gdyby dorzucić jeszcze na przykład zespół MGMT, okej, i może jeszcze Johna Gomara, no to już będzie super. Pocztówka z 2020 roku, The Divine Chord, w poszukiwaniu boskiego akordu. Zahaczyliśmy aż o 3 kontynenty, bo mieliśmy tu spotkanie na szczytach muzycznego Olimpu, niemal poza australijskimi Avalanches, również grupa MGMT, a szczególnie jej wokalista Andrew Van Weingarten. No i na gitarze człowiek, który o boskich akordach wie dosłownie wszystko. W końcu ułożył z nich kilkadziesiąt przynajmniej fantastycznych piosenek w barwach, między innymi The Smiths, czyli pan Johnny Marr. My tymczasem w poszukiwaniu nowych, dobrych singli zaglądamy, a jakżeby inaczej, do Francji. Toi Boi. Choćby się zarzekali, to po akcencie można z dużą dokładnością podać współrzędne geograficzne, pod którymi przebywa aktualnie ten zespół, Toi Boi. Grupa z Paryża, która zwróciła moją uwagę kilka lat temu, taką wysmakowaną fuzją indie, funku i klasycznego disco, powraca teraz po kilku latach milczenia i to jest ten właśnie singiel, A Spy in Your Own Body. Krótki kącik francuski, ale nie usatysfakcjonowanych jego długością odsyłam do drugiej godziny tygodnika muzycznego, bo do Francji jeszcze dziś wrócimy i myślę, że będzie przynajmniej tak samo dobrze, a do 18 dopłyniemy z nieoczekiwanym trochę duetem, który wydał wczoraj nowy album, James Blake i Lil Yachty. Płyta Bad Cameo i z niej za moment w tygodniku muzycznym Midnight, a my słyszymy się po serwisie Trójki po godzinie 18.